نمبر 6، ولایت المسلمین للکافرین واہیہ، مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ دوستی کرنا یہ بیکار ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں. وَسَيَتَبَرَّأُ الشَّيْطَانُ مِنْ وِلَايَتِهِمْ بَعْدَ أَنْ وَرَّطَهُمْ فِي الْكُفْرِ، اور شیطان ان کو کفر میں پھنسا لینے کے بعد ان کی دوستی سے بیزاری کا اظہار کر دے گا. جب ان کو کفر میں پھینک دے گا، کفر میں ان کو پھنسا ڈالے گا، پھر کہہ دے گا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے دوستی یہ انتہائی کمزور ترین رشتہ ہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جو اپنا جالا بنتی ہے. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، اور انتہائی کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا جالا ہے. مکڑی کے جالے کو توڑنے کے لیے کوئی کسی سے امداد نہیں مانگتا، چھوٹا سا بچہ بھی اپنی انگلیاں پھیر دے، ہاتھ پھیر دے تو تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے مکڑی کا جالا. لو کانو یعلمون، اگر وہ اس حقیقت کو جانتے، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے ان کفار کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں، رنگ روغن کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اللہ تعالی کی دوستی سے منہ موڑتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور فرمایا تم لوگوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر جن بتوں کو دوست بنایا ہے، آپس میں دنیاوی زندگی میں آپس میں محبت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ جن بتوں کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا ہے، دنیاوی زندگی میں آپس کی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے. ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کے منکر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر تم لوگ لعنت کرو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 میں شیطان انسانوں کو کفر میں پھنسا لینے کے بعد ان سے بیزاری کا کس طرح اظہار کرے گا؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے کہ شیطان کی مثال ہے جب وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر. فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا، شیطان کی بات مان لی، شیطان کے جال میں پھنس گیا. قال انی بری من کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، بیزار ہوں، میں تجھ سے لا تعلق ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا حاکم ہے اور بادشاہ ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نمبر 7، ولایت المسلم للکافرین تجعله منهم وتحبط عمله وتفضي به الى الردہ، مسلمان کا کافر سے دوستی کرنا، اس کے 3 نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس دوستی کے نتیجے میں اس کا حکم بھی کفار کا حکم ہوگا. دوسرا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ مرتد بن جائے گا اور اللہ تعالی کے دین سے، ملت اسلام سے خارج ہوگا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 51، 52، 53، 54، ان تمام آیتوں میں کفار کے ساتھ دوستی کرنے کے مضامین مذکور ہیں اور اس دوستی کے نتائج مذکور ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنائیے. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپ کے نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو بھی تم لوگوں میں سے اے مسلمانوں ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ تعالی ظالم قوموں کو راستہ نہیں دکھاتا. پھر اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور ایمان والے کہیں گے ان دوستی کرنے والوں کو کہ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم لوگوں نے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مستحکم قسمیں کھائی تھیں. انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اکارت گئے، تباہ و برباد ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، پس وہ نقصان اٹھانے والے رہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ اکبر، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا تمہارے بدلے میں کہ ان سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. عجیب نقطہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیان مقدم ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بہت ہی زیادہ بابرکت طریقے سے عطا فرمائے. اذلتنا علی المؤمنین اعزتنا علی الکافرین، ان کی ایک صفت تو یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے. اللہ اکبر. دوسری صفت ان کی ہوگی اذلتنا علی المؤمنین، کہ وہ مومنین پر بہت خاکسار اور بہت نرم و ملائم ہوں گے. اعزتنا علی الکافرین، اور کفار پر بہت سخت ہوں گے. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، ایک وہ اللہ سے محبت کریں گے، دو اذلتن علی المؤمنین مسلمانوں پر خاکسار و نرم و متواضع ہوں گے، تین اعزتن علی الکافرین کفار کے لیے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے. پانچ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. چھ ذالک فضل اللہ، ساتویں نعمت، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم نعمتیں عطا فرمائے، اور پھر ان نعمتوں سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ وسیع رحمت والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کس کے ساتھ یہ مہربانی کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے الولا والبراء کا عقیدہ بیان فرمایا. اس کے بعد 145 آیت میں منافقین کا ذکر فرمایا. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنائیے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے خلاف اللہ تعالی کو واضح اور کھلی ہوئی دلیل دے دو؟ یعنی کفار کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی کرنا، مسلمانوں کے اوپر کفار کو ترجیح دینا یہ اتنی خطرناک ایک دلیل ہے جو اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دے دی تو آپ لوگ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقیناً منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. اعلیٰ جو مراتب ہیں ان کو درجات کہا جاتا ہے اور جو نچلے مراتب ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے. ولن تجد لهم نصيرا, اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 اور 145 ہے. آیت نمبر 145 کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی دوستی پر کفار کی دوستی کو ترجیح دیتے ہیں یہ منافقین ہیں, اور منافقین جہنم کے نچلے طبقوں میں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. 7 نمبر تک ہم بیان کر چکے ہیں, انشاءاللہ 8 نمبر سے اگلے سبق میں ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے اسلام کی خاطر, دین کی خاطر, اللہ کی خاطر محبت رکھنے, بھائی چارہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی اللہ کی خاطر اپنی رضا کی خاطر کفار سے بغض, عداوت اور نفرت کرنے کا عقیدہ ہمارے دلوں میں مستحکم فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.